به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. کاف ها یا عین صاد. این یادیست از رحمت پروردگار تو نسبت به بندش زکریا. در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه عبادت پنهان خواند، گفت: پروردگارا، استخوانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نبودم و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم که حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند و از طرفی همسرم نازا و عقیم است. تو از نزد خود جانشینی به من ببخش که وارث من و دودمان یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار ده. ای زکریا، ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش یحیی است و پیش از این هم نامی برای او قرار ندادیم. گفت: پروردگارا، چگونه برای من فرزندی خواهد بود در حالی که همسرم نازا و عقیم است و من نیز از شدت پیری افتاده شدم؟ فرمود: پروردگارت این گونه گفته و اراده کرده، این بر من آسان است و قبلا تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی. عرض کرد: پروردگارا، نشانه برای من قرار ده. فرمود: نشانه تو این است که سه شبانه روز قدرت تکلم با مردم نخواهی داشت در حالی که زبانت سالم است. او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت: به شکرانه این موهبت صبح و شام خدا را تسبیح گویید. ای یحیی، کتاب خدا را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت و عقل کافی در کودکی به او دادیم و رحمت و محبتی از ناحیه خود به او بخشیدیم و پاکی دل و جان، و او پرهیزگار بود. او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جبار و متکبر و عصیانگر نبود. سلام بر او آن روز که تولد یافت و آن روز که می‌میرد و آن روز که زنده برانگیخته می‌شود. و در این کتاب آسمانی مریم را یاد کن، آن هنگام که از خانواده‌اش جدا شد و در ناحیه شرقی بیت المقدس قرار گرفت و میان خود و آنان حجابی افکند تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد. در این هنگام ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسانی بی عیب و نقص بر مریم ظاهر شد. او سخت ترسید و گفت: من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر پرهیزگاری. گفت: من فرستاده پروردگار تو هم، آمدم تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. گفت: چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده‌ای هم نبودم؟ گفت: مطلب همین است. پروردگارت فرموده این کار بر من آسان است. ما او را می آفرینیم تا قدرت خیش را آشکار سازیم و او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم و رحمتی باشد از سوی ما، و این امریست پایان یافته و جای گفتگو ندارد. سرانجام مریم به او باردار شد و او را به نقطه دوردستی برد و خلوت گزید. در زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی چشاند. آنقدر ناراحت شد که گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم. ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که: غمگین مباش، پروردگار از زیر پای تو چشمه آبی گوارا قرار داده است و این تنه نخل را به طرف خود تکان ده، رتبه تازه‌ای بر تو فرو می ریزد. از این غذای لذیذ بخور و از آن آب گوارا بنوش و چشمت را به این مولود جدید روشن دار و هرگاه کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو من برای خداوند رحمان روزه نذر کردم. بنابراین امروز با هیچ انسانی هیچ سخن نمی گویم و بدان که این نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرد. مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد. گفتند ای مریم کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی. ای خواهر هارون نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاری. مریم به او اشاره کرد. گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگویی؟ ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی پر برکت قرار داده و تا زمانی که زندم مرا به نماز و زکات توصیه کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است و سلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که میمیرم و آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد. این است عیسی پسر مریم، گفتار حقی که در آن تردید می کند. هرگز برای خدا شایسته نبود که فرزندی اختیار کند. منزه است او هرگاه چیزی را فرمان دهد. می گوید موجود باش، همان دم موجود می شود. و خداوند پروردگار من و شماست. او را پرستش کنید. این است راه راست. ولی بعد از او گروه‌هایی از میان پیروانش اختلاف کردند. وای به حال کافران از مشاهده روز بزرگ، روز رستاخیز. در آن روز که نزد ما می‌آیند چه گوش‌های شنوا و چه چشم‌های بینایی پیدا می‌کنند. ولی این ستمگران امروز در گمراهی آشکارند. آنان را از روز حسرت، روز رستاخیز که برای همه مایه تأسف است بترسان. در آن هنگام که همه چیز پایان می‌یابد و آنها در غفلتند و ایمان نمی‌آورند. ما زمین و تمام کسانی را که بران هستند به ارث می‌بریم و همگی به سوی ما بازگردانده می‌شوند. در این کتاب ابراهیم را یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود. هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند؟ ای پدر دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است. بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمان عصیانگر بود. ای پدر من از این می ترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو رسد. در نتیجه از دوستان شیطان باشی. گفت ای ابراهیم آیا تو از معبودهای من روگردانی؟ اگر از این کار دست بر نداری تو را سنگسار می کنم و برای مدتی طولانی از من دور شو. ابراهیم گفت سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو می کنم چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است و از شما و آنچه غیر خدا می خواهید کناره گیری می کنم و پروردگارم را می خوانم و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم. هنگامی که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستیدند کناره گیری کرد، ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبری بزرگ قرار دادیم و از رحمت خود به آنان عطا کردیم و برای آنها نام نیک و مقام برجسته‌ای در میان همه امتها قرار دادیم. و در این کتاب آسمانی از موسی یاد کن که او مخلص بود و رسول و پیامبری والا مقام. ما او را از طرف راست کوه طور فراخواندیم و نجوا کنان او را به خود نزدیک ساختی و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر بود به او بخشیدیم و در این کتاب آسمانی از اسماعیل نیز یاد کن که او در وعده‌هایش صادق و رسول و پیامبری بزرگ بود. او همواره خانواده‌اش را به نماز و زکات فرمان می‌داد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود. و در این کتاب از ادریس نیز یاد کن. او بسیار راستگو و پیامبری بزرگ بود و ما او را به مقام والای رساند. آنها پیامبرانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود. از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم. آنها کسانی بودند که وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده میشد به خاک می افتادند، در حالی که سجده می کردند و گریان بودند. اما پس از آنان فرزندان ناشایسته‌ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند و به زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید، مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند. چون این کسانی داخل بهشت می شوند و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد. وارد باغ‌های جاودانی می شوند که خداوند رحمان بندگانش را به آنان وعده داده است، هرچند آنان را ندیدند. مسلماً وعده خدا تحقق یافتنی است. در آنجا هرگز گفتار لغو و بیهوده‌ای نمی‌شنوند و جز سلام در آنجا سخنی نیست و هر صبح و شام روزی آنان در بهشت مقرر است. این همان بهشتی است که به بندگان پرهیزگار خود به ارث می‌دهیم. پس از تأخیر وحی جبرائیل به پیامبر عرض کرد: ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمی شویم. آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و آنچه میان این دو می باشد همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده و نیست. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد، او را پرستش کن و در راه عبادتش شکیبا باش. آیا مثل و مانندی برای او میابی؟ انسان میگوید: آیا پس از مردن زنده از قبر بیرون خواهم آمد؟ آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که چیزی نبود؟ سوگند به پروردگارت که همه آنها را همراه با شیاطین در قیامت جمع می کنیم. سپس همه را در حالی که به زانو در آمدند گرداگرد جهنم حاضر می سازیم. سپس از هر گروه و جمعیتی کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکشتر بودند جدا می کنیم. بعد از آن ما به خوبی از کسانی که برای سوختن در آتش سزاوارترند آگاه تریم و همه شما بدون استثناء وارد جهنم می شوید. این امریست حتمی و قطعی بر پروردگارت. سپس آنها را که تقوا پیشه کردند از آن رهایی می‌بخشیم و ظالمان را در حالی که از ضعف و ذلت به زانو در آمدند در آن رها می‌سازیم و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می‌شود کافران به مؤمنان می‌گویند: کدام یک از دو گروه ما و شما جایگاهش بهتر و جلسات انس و مشورتش زیباتر و بخشش او بیشتر است؟ چه بسیار اقوامی را پیش از آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بود و هم ظاهرشان آراسته تر. بگو: کسی که در گمراهی است باید خداوند به او مهلت دهد تا زمانی که وعده الهی را با چشم خود ببیند، یا عذاب این دنیا یا عذاب قیامت. آن روز خواهند دانست چه کسی جایش بدتر و لشکرش ناتوان‌تر است. اما کسانی که در راه هدایت گام نهادند، خداوند بر هدایتشان می افزاید و آثار شایسته‌ای که از انسان باقی می ماند، ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش خوبتر است. آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت اموال و فرزندان فراوانی به من داده خواهد شد؟ آیا او از غیب آگاه گشته؟ یا نزد خدا عهد و پیمانی گرفته است؟ هرگز چنین نیست. ما به زودی آنچرا می گوید می نویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت. آنچرا او می گوید از اموال و فرزندان از او به ارث می بریم و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد. و آنان غیر از خدا معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد. چه پندار خام! هرگز چنین نیست. به زودی معبودها منکر عبادت آنان خواهند شد، بلکه بر ضدشان قیام می کنند. آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیداً تحریک کنند؟ پس درباره آنان شتاب مکن. ما آنها و اعمالشان را به دقت شماره می کنیم. در آن روز که پرهیزگاران را دست جمعی به سوی خداوند رحمان و پاداش‌های او محشور می کنیم و مجرمان را همچون شتران تشنکامی که به سوی آبگاه می روند به جهنم می رویم. آنان هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد. و گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است. راستی مطلب زشت و زننده‌ای گفتید. نزدیک است به خاطر این سخن آسمان‌ها از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوه‌ها به شدت فرو ریزد. از این رو که برای خداوند رحمان فرزندی قابل شدند، در حالی که هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند. تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند بندگی او جد. خداوند همه آنها را احسان کرده و به دقت شمرده است و همگی روز رستاخیز تک و تنها نزد او حاضر می شود. مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد. و ما فقط آن قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را به وسیله آن بشارت دهی و دشمنان سرسخت را با آن انذار کنی. چه بسیار اقوام بی ایمان و گناهکاری را که پیش از آنان هلاک کردی، آیا احدی از آنها را احساس می کنی؟ یا کمترین صدایی از آنان می شنوی؟